avcılar izvaladı. Beni bir gelin vurdu, ah yaramı ızvaladı. Beni bir gelin vurdu, ah yaramı. Kara gözlü yârimi yine gör.